السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 801 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا بہت مختصر اور اہم بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا غور سے سنو دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا غور سے سنو ساری بھلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر قسم کی برائیاں اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں اچھی طرح سمجھ لو جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو اور سمجھ لو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا یہ روایت مسند شافعی میں ہے امام شافعی کی کتاب ہے مسند شافعی اس میں سے روایت لی گئی ہے خلاصہ کلام یہ کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے سارا کے سارا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اس لیے اس وقت میں ایک نیکی میرے ساتھ کر لو پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ دیکھیے نیکی کی اب اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا لیکن ابھی نقد ثواب اس کا یہ کہ یہ عرش کا طواف کر رہا ہے میں نے پڑھا میرا تذکرہ کر رہا ہے اللہ کے دربار میں تذکرہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے آپ پڑھو گے آپ کا بھی تذکرہ ہوگا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جتنے مسلمان بھائی جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما اور اے اللہ ہمارے دل کو روشن کر دے ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اور اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے اے اللہ اس امت کی بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین